اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاسم میم کا آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک اللہ یکونوا مومنین. سورت شعراء کا فرقان کے ساتھ ربط. سورت فرقان میں بتایا گیا دعویٰ تبارک الذی کی وضاحت کے لیے، دعویٰ تبارک الذی کی وضاحت کے لیے فرقان نازل کی. اب سورت شعراء میں بتایا جائے گا کہ کوئی شاعرانہ بات نہیں ہے، یہ کوئی شاعرانہ بات نہیں ہے. دوسرا ربط، سورت فرقان میں دلائل عقلیہ کا زور تھا اور اب سورت شعراء میں دلائل نقلیہ کا زور ہوگا. ربط نمبر تین، سورت فرقان کی ابتدا ترغیب الی القرآن سے ہوئی. اب سورت شعراء کی ابتدا بھی ترغیب الی القرآن سے کی جا رہی ہے. نمبر چار، سورت شعراء میں سورت فرقان میں لفظ زلالت 7 بار آیا. اب سورت شعراء میں ابراہیم علیہ السلام کی 7 دعائیں مذکور ہیں. 7 دعائیں مذکور ہیں. نمبر پانچ، سورت فرقان میں لا اسألکم علیہ من اجر، آیت نمبر 57 مذکور تھا. اب سورت شعراء میں یہ جملہ 5 بار آ رہا ہے. نمبر 6، سورت فرقان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہنے کا ذکر تھا، آیت نمبر 8. سورت فرقان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہنے کا ذکر تھا. اب سورت شعراء میں موسیٰ علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کو کافروں کے جادوگر کہنے کا ذکر ہے. نمبر 7، سورت فرقان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرکین مکہ کا مذاق کرنا، مذکور تھا. اب سورت شعراء میں مشرکین کے اعتراضات کی وجہ سے رسول پاک کے لیے تسلی کا بیان آئے گا. نمبر 8، سورت فرقان میں نفی شرک فی البرکات کا ذکر تھا. اب سورت شعراء میں نفی شرک فی الدعا کا خلاصہ. سورت شعراء میں رسول پاک کے لیے تسلی کا بیان ہے اور دو مسائل کا بیان. ایک نجات مومنین، دوسرا ہلاکت منکرین. اس کے لیے ہاتھ قوموں کے واقعات، ہاتھ قوموں کے واقعات کا ذکر ہے، ہاتھ قوموں کے واقعات کا ذکر ہے. خلاصہ نمبر دو، تمہید مع ترغیب، تمہید مع ترغیب، تسلی زجر بر منکرین، زجر بر منکرین، ایک عقلی دلیل، سات نقلی دلائل اور دو شبہات کا جواب. قاسین میم، تلک آیات الکتاب المبین، تمہید مع ترغیب. المبین اشارہ ہے دلائل نقلیہ بیانوں کے. لعلّ باقی النفس کا تسلی، یہاں پر لعلّ اشفاق شفقت پیار کے لیے ہے، آپ اپنی جان کو ہلاک ڈال کر دیں گے اس وجہ سے کہ وہ ایمان نہیں لاتے. ان نشان نزل علیہ من السماء، اگر ہم چاہتے نازل کر دیتے ان پر آسمان سے نشانی، اگر ہم چاہتے کس چیز کو، جبری ایمان کو، اگر ہم جبری ایمان کو چاہتے تو آسمان سے نشانی اتار دیتے. فزلت آناکہم، تو ان کی گردنیں اس کے لیے جھک جاتی، یعنی نشانی اتار کے ان کو مجبور کر دیتے ایمان پر. اگر جبری ایمان کو چاہتے تو یوں ہم کر سکتے تھے، لیکن جبری ایمان ہمارے ہاں مطلوب نہیں ہے. وما یاتیہم من ذکر زجر، نہیں آتا کوئی ذکر رحمان کا نیا، مگر اس سے یہ اعراض کرتے ہیں، ان کے اعراض کرنے پر ناراضگی کا اظہار ہے. فقد کذبوا تکذیب دنیاوی، تکذیب کی انہوں نے. فسیاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، اولم یروا، یہ دلیل عقلی، دلیل عقلی اول، اور تکذیب دنیاوی کا نمونہ اول. کیا نہیں دیکھا انہوں نے زمین کو، کم امبتنا فیا من کل زوجن کریم، ہر قسم کے بہترین چیزیں ہم نے اگائیں. ان نفی ذالک لایا، اس میں بہت بڑی نشانی ہے ہماری قدرت کی، توحید کی. وما کان اکثرہم مومنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. واذ نادا ربک، دلیل نقلی تفصیلی اول، دلیل نقلی تفصیلی اول، موسیٰ علیہ السلام کو تیرے رب نے فرمایا کہ انے تل قوم، آ ظالم قوم کے پاس، ظالم قوم کے پاس جاؤ، یعنی قوم فرعون کے پاس. الا یتقون، قال رب انی، معروض اول، اے میرے رب میں ڈرتا ہوں کہ وہ میری تکذیب کریں گے، یعنی میں حاضر ہوں لیکن یہ میری دو معروضات ہیں، ایک ان یکذبونی، وہ میری تکذیب کر دیں گے اول والا میں، ویزیق صدری، اور میرا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، پھر میری زبان نہیں چلا کرتی. فارسل الی ہارون، حضرت ہارون علیہ السلام کو رسول بنا دے. یہ معروض اول یہاں تک آئی. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، کہ معروض دوم، اور ان کا مجھ پر ذنبٌ، ایک الزام ہے قتل کا. فَخَافُ، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، مجھ پر قتل کا الزام ہے. یعنی وہ کہتے ہیں جان بوجھ کر اس نے ایک قبطی کو قتل کیا، یہ الزام ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں وہ قتل تو ہوا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جان بوجھ کر اس کو قتل نہیں کیا تھا. قال کلا، اللہ پاک نے فرمایا ہرگز نہیں، وہ کوئی قتل نہیں کر سکتا آپ کو، آپ جائیں فذهبا بآياتنا، میری آیات معجزات لے کے جاؤ، انا معكم مستمعون، میں تمہارے ساتھ ہوں گا، معكم باعتبار امداد کے، قالت يا فرعون فقولا انا رسول رب العالمين ان ارسل معنا بني اسرائيل، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج، قال الم نربك فينا وليدا، اعتراض اول، فرعون کہنے لگا کہ ہم نے تجھے پالا تھا، کیا ہم نے تجھے پالا نہیں، ولیدن جب تو بچہ تھا اور تو ٹھہرا ہمارے اندر، عمر کا ایک حصہ، یہ اس نے تنقید کی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کہ تجھے ہم پالتے رہیے، وفالت فالت کا اعتراض دوم، تو نے پھر کیا جو کیا، وانت من الکافرین، تو ناشکروں میں سے تھا، یعنی تو نے ہمارے آدمی کو قتل کر دیا، قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسرے اعتراض کا جواب دیا، فرمایا میں نے وہ قتل والا کام مجھ سے ہوا تھا، وانا من الضالین، میں اس وقت بھولنے والوں میں سے تھا، یعنی میں نے جان بوجھ کے اس کو قتل نہیں کیا تھا، ففررت منکم، پھر میں تم سے بھاگ گیا جب میں نے ڈر محسوس کیا، اللہ نے اس کے بعد مجھے حکم دے دیا اور اللہ نے مجھے رسول بنا دیا، حکم دانش مندی جو لوازم نبوت سے ہے، اللہ پاک نے مجھے حکم، وہ عقل مندی دانش مندی جو لوازم نبوت سے ہے، اللہ پاک نے مجھے وہ عطا کی اور اللہ نے مجھے رسول بنایا، وَتِلْكَ نِعْمَتٌ، جواب اعتراض اول، اور باقی جو تو کہتا ہے کہ مجھے بچہ کر کے تو نے پالا تھا، وہ احسان جو تو مجھے جلا رہا ہے، وہ احسان اس بات کا جتلاتا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہے، تو نے بنی اسرائیل کو سب کو غلام بنایا ہے، یہ تو مجھے احسان جتاتا ہے، قال فرعون وما رب العالمین، اسی میں چونکہ آپ نے فرمایا تھا میں رب العالمین کا رسول ہوں، تو وہ کہنے لگا رب العالمین کون ہے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو آسمان و زمین مابین کا رب ہے، قال لمن حولہ، کہنے والا کا درباریوں کو، الا تستمعون، سن نہیں رہے ہو میں کیا پوچھتا ہوں اور یہ کیا جواب دیتا ہے، آگے پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو تمہارا رب ہے، تمہارے آبا و اجداد کا رب ہے، اب فرعون کہنے لگا ان رسولکم، تمہارا رسول، الذی ارسل الیکم لمجنون، ہو یہ تو پاگل معلوم ہوتا ہے، میں کچھ اور پوچھتا ہوں یہ جواب اور دیتا ہے، رسولکم بذام خود، یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو کوئی رسول مانتے ہیں، یہ اپنے خیال میں رسول بنا ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے آگے تیسری دلیل دے دی، رب المشرق والمغرب وما بینهما ان کنتم تاکلون، پہلے فرمایا تھا رب السماوات، پھر فرمایا ربکم و رب آبائکم، پھر فرمایا رب المشرق والمغرب، یہ دلائل پہ دلائل موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیے، قال اناد فرعون، وہ کہنے لگا اگر تو نے میرے علاوہ کسی اور کو معبود بنایا، الہ حاکم مراد ہے، حاکم تو نے اگر بنایا تو میں تجھے قید کر دوں گا، اب موسیٰ علیہ السلام کے دلائل کا جواب کوئی نہیں تھا اس کے پاس، بس دھمکی دیتا ہے کہ میں تجھے قید کرا دوں گا، قال ولو جئت، اگرچہ میں جئت بشیء مبین، میں واضح دلائل معجزات لے کے آؤں تب بھی مجھے قید کرے گا، کہنے لگا لیا کون سی نشانی ہے، آپ نے اپنی لاٹھی پھینکی وہ سوبان مبین بن گئی بڑا سانپ، ہاتھ نکالا وہ چمکنے لگا سفید، قال للملأ تتم الاولى، وہ اپنے درباریوں کو سرداروں کو کہنے لگا یہ تو جادوگر ہے بڑا ماہر، یہ تمہیں تمہاری زمین سے نکالنا چاہتا ہے، اب تم مشورہ دو کیا کرنا چاہیے، قالوا انہوں نے مشورہ دیا اس کو مہلت دے اس کے بھائی کو اور تمام شہروں میں جادوگروں کو اکٹھا کرو، ارجے وا کھاؤ، یہ گزر چکا ہے، ارجے ہے وا کھاؤ فعل کی صورت میں فعل پڑا گیا ہے. فجمع السحرۃ، تو تمام جادوگروں کو انہوں نے اکٹھا کیا ایک وقت مقرر کے مطابق. وکیل اور لوگوں کو کہا گیا کہ تم سارے جمع ہو جانا اس دن. سارے جادوگر آئے. فلما جا سارا کالو، وہ فرعون کو کہنے لگے ان لنا لاجرن، کوئی پیسے بھی ملیں گے مقابلہ جو کریں گے ہم غالب ہو گئے تو. فرعون نے کہا ہاں پیسے بھی ملیں گے اور تم میرے قریبی بن جاؤ گے. قال لهم موسى هل قوم انتم ملقون، پہلے انہوں نے کہا تھا اما ان تلقی، یا اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا. انہوں نے اپنا سارا جادو ڈالا، رسیاں بھی لاٹھیاں بھی، اور کہنے لگے بے عزت فرعون، فرعون کی عزت کی قسم، فرعون کی برکت کی قسم، ہم غالب ہوں گے. فالقا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی. القا وحی کے بعد، یعنی جب اللہ نے فرمایا تھا الکے معافی یمینک، الکے معافی یمینک، آپ اپنی لاٹھی پھینکیں، اللہ کی وحی کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی تو ان کے تمام جادو کو کھا گئی، نکل گئی. فالقی سہارا، ایمان سہارا، گر گئے، گرا دیے گئے ساجدین، اس حال میں کہ سجدہ کرنے والے تھے. ساجدین للہ، اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے. یہ ساجدین لموسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہو تو سجدہ تعظیمی پہلی امتوں میں چونکہ جائز تھا. قالوا آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون. قال آمنتم له قبل ان اذن لكم، میری اجازت کے بغیر تم ایمان لائے ہو، معلوم ہوتا ہے یہ تمہارا استاد ہے، اسی نے تم کو جادو سکھایا. فلسوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چلے گا، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا جانب خلاف سے، سولی پہ چڑھا دوں گا تمہیں. قالوا لا ظاہر استقلال سہارا، جادوگر کہتے ہیں کوئی نقصان نہیں ہے، ہم اپنے رب کے پاس لوٹ کے جائیں گے، جو کرنا چاہتا ہے کر لے. انا نتمو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہم کو معاف کر دے گا ہماری خطاؤں کو. ان کنا لے ان کنا، اول المومنین، اول المومنین سے مراد اس موقع پر جتنے حاضر ہیں ان حاضروں میں سے پہلے ہم ایمان لانے والے. اب یہاں کوئی یہ نہیں ہے کہ اول المومنین، او تمام کائنات جہان سے پہلے ایمان لانے والے. اس موقع پر جتنے افراد موجود تھے ان افراد میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے ہم ہیں. وہ اوحینا تتمہ ثانیہ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ہم نے وحی کی، میرے بندوں کو لے چل یہاں سے راتوں رات، فرعون بھی تمہارے پیچھے آئیں گے. فارسل فرعون، فرعون نے تمام شہر والوں کو اکٹھا کیا، کہنے لگا یہ چند ایک تھوڑے سے ہیں، لشر ذمہ تن کلیلون، یہ بنی اسرائیلی شر ذمہ، ایک چھوٹا سا طائفہ، ایک تھوڑی سی جماعت ہے. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور یہ ہمیں غصہ دلانے والے ہیں، یہ چھوٹی سی جماعت ہے، کوئی ان کا مرکز ہی کوئی نہیں ہے، اور یہ ہمیں غصہ دلاتی ہیں. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ، اور ہم، ہماری پوری جمعیت ہے، اور حاضرون، ہم اتنی جمعیت ہو کے ہم ان سے ڈریں، کیوں ڈریں، ہمیں ان کا مقابلہ کرنا چاہیے. اس نے تمام کو اکٹھا کیا کہ بنی اسرائیلیوں کو سزا دی جائے. اب اللہ پاک نے حکم دیا میرے پیغمبر آپ بنی اسرائیلیوں کو لے کے نکل جائیں، پیچھے پیچھے یہ آئیں گے. فَأَخْرَجْنَاهُمْ، اللہ کہتا ہے ہم نکال کے لے آئے فرعونیوں کو، تمہیں بھی ہم نے نکالا کہ جاؤ، تمہارے پیچھے پیچھے فرعونیوں کو بھی ہم نکال کے لے آئے. من جنات، باغات سے، چشموں سے، خزانوں سے، مقام ان کریم، عمدہ مکانات سے، یہ کب نکلنے والے تھے، ہم نے طریقے کے ساتھ ان کو نکالا، کذالک الامر کذالک، بات اسی طرح ہے، ہم ان کو نکال کے لے آئے، ان کو نکال کے لے آئے اور آگے جا کے پھر اللہ نے تباہ کر دیا۔ وہ اورثناها بنی اسرائیل، اور ان کے بعد اسی مصر کی زمین پر وارث بنا دیا بنی اسرائیل کو، فرعونیوں کو اللہ نے نکال دیا اور ان کی جگہ پر بنی اسرائیلیوں کو اللہ نے اس جگہ کا مالک بنا دیا۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، وہ فرعونی ان کے پیچھے پیچھے آئے، مشرقین اشراق کے وقت، سورج چڑھنے کے وقت۔ اب آگے موسیٰ علیہ السلام کا لشکر جا چکا ہے، دریا ہے آگے۔ فلما ترى الجمعان، دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، موسیٰ علیہ السلام کے صحابی کہنے لگے انا لمدرکون، مدرک پکڑے گئے، ہم تو پکڑے گئے، آگے دریا ہے، پیچھے فرعون کی فوجیں آ رہی ہیں۔ قال کلا، ہرگز نہیں، تم نہیں پکڑے گئے، فکر نہ کرو، ان علت میرے ساتھ، میرا رب ہے، وہ امداد کرے گا، سیہدینی، ابھی ہی یہدینی، دریا سے نکلنے کا کوئی رستہ بنائے گا، اللہ کوئی صورت بنائے گا، فکر نہ کرو تم۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اپنی لاٹھی پتھر کو مارو، نہ بیاسا کل بہرا، سمندر پہ مارو، باہر بحر کلزم، بحر کلزم پہ، وہ جو دریا تھا، یہ دریا دریائے کلزم، یہاں آپ ماریں۔ فن فالا کا، موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی دریا پر ماری، وہ پھٹ گیا، اس میں راستے بن گئے 12 رستے، ہر ٹکڑا قطو دل عظیم، بڑے پہاڑ کی طرح درمیان میں رستہ ہے اور پانی کھڑا ہے، او اوپر جس طرح پہاڑ کھڑا ہوتا ہے اور درمیان میں رستہ ہے۔ وازلفنا، ہم نے قریب کر دیا اس جگہ پر دوسروں کو بھی، اب یہ رستے بنے، یہ ابھی تک جانے لگے تھے کہ دوسرے بھی قریب آ گئے، اب ان کو قریب لا کر ان کو آگے آگے چلایا، پیچھے پیچھے اللہ نے ان کو چلایا، اس طرح چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو اللہ کہتا ہم نے نجات دی۔ یہ ازلف نا، انجے نا، اغرق نا، اور فرعونیوں کو ہم نے غرق کیا۔ اس میں البتہ نشانی ہے بہت بڑی، وما کان اکثرہم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، اللہ عزیز بھی ہے پکڑنے پر، رحیم بھی ہے مہلت دینے پر۔ وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَا ابراہیم، دوسری نقلی دلیل، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سناؤ، جب انہوں نے اپنے باپ کو، اپنی قوم کو فرمایا تھا یہ کس چیز کی عبادت کرتے ہو، انہوں نے کہا تھا بتوں کی، ہم ان پہ عاکفین، مجاور بن کے بیٹھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں ان کو۔ کالا علی یسمعون کو، وہ کیا یہ تمہاری پکاروں کو سنتے ہیں جب ان کو بلاتے ہو، یا یہ نفع دے سکتے ہیں یا یہ نقصان دے سکتے ہیں، عبادت کرو تو نفع دیں، عبادت نہ کرو تو نقصان دیں، کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ کالو، کہنے لگے جی کر سر کوئی نہیں سکتے، بلکہ ہمارے آبا و اجداد اس طرح کیا کرتے تھے تو ہم کرتے ہیں، ہمارے آبا و اجداد کوئی بے وقوف تو نہیں تھے۔ کالا افرائے، تم بتاؤ، ما کنتم تعبدون، انتم آباؤکم، تم بھی اور تمہارے آبا بھی، یہ جو تم عبادت کر رہے ہو اس کی کوئی دلیل ہے تو لاؤ۔ فَإِنَّ عَدُوُّ لِي، یہ تو میرے کیا ہیں، دشمنے، یہ سارے تمہارے جو معبود اور تم سارے دشمن میرے، اللہ رب العالمین، سوائے رب العالمین کے، رب العالمین میری امداد کرنے والا ہے، تم تمام تو مجھے نقصان دینے والے ہو، کون رب العالمین؟ الذی خلقنی فہو یہدین، وہ اللہ جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے راہ دکھائے گا، والذی یطعمنی، اللہ وہی کھلاتا ہے وہی پلاتا ہے، جب بیمار ہو جاتا ہوں وہی شفا دیتا ہے، وہی اللہ مجھے مارے گا، وہی اللہ مجھے قیامت کے دن زندہ کرے گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ میری کوئی لغزش ہوگی تو قیامت کے دن اللہ اس کو معاف کر دے گا. خطیتی زلات لغزش, زلات لغزش مراد ہے. رب حبلی, اب اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں, اے اللہ مجھے عطا کر حکم سمجھداری, وہ الحقنی بالصالحین, اور مجھے ملا دے سات صالحین کے, انبیاء اولیاء جو پہلے جا چکے ہیں, موت دے تو اللہ ان کے ساتھ مجھے پہنچا دے, اور میرے لیے لسان صدقن سچی زبان پچھلے لوگوں میں کر دے, اور مجھے جنت کے وارثوں میں سے بنا دے. واغفر لی ابھی, میرے باپ کو بخش وہ تھا, من الظالین گمراہ. یہ واغفر لی ابھی دعا قبل از علم کفر, کفر اللہ پاک نے جو بتایا تھا یہ کافر ہے کفر پر مرے گا, اس سے پہلے یہ دعا کی بات ہے. ولا تخزنی, اللہ مجھے رسوا نہ کر. اب یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں آ رہی ہیں, یہ سات دعائیں آ رہی ہیں یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی. یہ ابا جان کے لیے دعا جب تک اللہ پاک نے بتایا نہیں تھا کہ یہ کفر پہ مرے گا, اس سے پہلے پہلے کی دعا ہے. اور یا وفر لے ابھی, میرے باپ کو بخش, یعنی ایمان کی توفیق دے کر بخش, ایمان کی توفیق دے کر. گویا کہ اصل دعا یہ ہے کہ میرے ابا جان کو ایمان کی توفیق دے. ولا تحزنی یوم یبعثون, اللہ مجھے رسوا نہ کرنا جس دن یہ زندہ کیے جائیں گے قبروں سے, یعنی قیامت کے دن. قیامت کے دن ولا تخزنی, مجھے رسوا نہ کرنا. یوم لا ينفع مال ولا بنون, ادخال الہی, ادخال الہی. جس دن کوئی مال نفع نہیں دے گا, کوئی بیٹا نفع نہیں دے گا, الا من اتى الله بقلب سلیم, مگر وہ جو اللہ کے پاس سلامتی والا دل لے کے آئے گا. سلامتی والا کفر اور شرک سے, کفر اور شرک سے سلامتی والا دل, اس کے اندر نہ کفر ہو نہ شرک ہو, وہ کامیاب ہوگا. کوئی مال کوئی بیٹے نفع نہیں دیں گے, ادخال الہی. اور بعض ادخال الہی ابراہیم علیہ السلام کی یعنی کلام میں سے نہیں ہے. کامیاب ہونے والا قیامت کے دن وہ ہوگا بقلب سلیم, سلیم خالص من الشرک و شک از خازن, جس دل کے اندر شرک بھی نہ ہو شک بھی نہ ہو, تو وہ دل لے کے آئے گا, اس نے کامیاب ہونا ہے. کوئی مال فائدہ نہیں دے گا, بیٹے فائدہ نہیں دیں گے. دوسرا معنی سلیم کا, سلیم ایسا دل جو ڈسا ہوا دل ہو. منت اللہ بقلب سلیم, زخمی دل, ڈنگ لگا ہوا دل, سمجھے, سلیم ڈسا ہوا دل, جس دل پہ ڈنگ لگائے گئے, جس دل پہ ڈنگ لگائے گئے, ڈسا گیا جس دل کو, مشرکوں نے تانے دے دے کے ڈنگ لگائے, سمجھے, جس دل پر ڈنگ لگے ہیں, جس دل کو زخمی کیا گیا ہے, ایسا توحید والا انسان جو زخمی دل لے کے آئے, جس دل پہ مشرکوں کے تانے, مشرکوں کے اعتراضات, مشرکوں کے بوتانات, سمجھے, اور وہ سن سن کے زخمی ہوتا رہا لیکن توحید سناتا رہا, زخمی ہوتا رہا لیکن توحید سناتا رہا, یہ زخمی دل لے کے جو آئے. میں اگر ہو تلخی تو اس جام کا پینا پینا ہے, میں ہو اگر تلخی تو اس جام کا پینا پینا ہے, جہاں لگتے ہوں نشتر پر نشتر, اصل میں وہ سینہ سینہ ہے. منت اللہ بقلب سلیم, سلیم دل ہو جہاں لگتے ہوں نشتر پر نشتر، سمجھے، اپنے بھی ڈنگ لگائیں پرائے بھی ڈنگ لگائیں، سمجھے، اپنے بھی ڈنگ لگائیں پرائے بھی ڈنگ لگائیں، موقع جس کو ملے بس وہ ستانے کی کوشش کرے، وہ تکلیف دینے کی کوشش کرے، اور یہ ہر قسم کی تکلیف اللہ کی توحید کے لیے قبول کرتا جائے، ہر قسم کی تکلیف اللہ کی توحید کے لیے قبول کرتا جائے، تو جہاں لگتے ہوں نشتر پر نشتر، اصل میں وہ سینہ سینہ ہے، میں اگر ہو تلخی تو جام کا پینا پینا ہے، شراب کا جام ہو صرف میٹھا ہی میٹھا مزہ نہیں آتا، اس میں کچھ تلخی بھی ہو، اس میں کچھ تلخی بھی ہو، سمجھے، اسی طرح تلخی ساتھ ہو مزہ تبھی آتا ہے، من اللہ بقلب سلیم، توحید کے لیے انسان جب مصیبت اٹھایا کرتا ہے پھر اللہ پاک دل کو اتنا مضبوط کیا کرتا ہے کہ مصیبت مصیبت ہی محسوس نہیں ہوتی، پھر مصیبت مصیبت ہی محسوس نہیں ہوتی، یہ ہے قلب سلیم۔ ہاں جی، کون کامیاب ہوگا جس نے توحید کے لیے ہر قسم کی مصیبت برداشت کی ہوگی، توحید کے لیے ہر قسم کی مصیبت برداشت کی ہوگی، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور قریب تا کی جائے گی جنت واسطے متقین کے، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، ظاہر کی جائے گی جہنم واسطے گمراہوں کے، وَقِيلَ لَهُمْ نَفِي شَفَاعَةِ قَارِينَ، کہا جائے گا مشرکوں کو اینما کنتم تعبدون من دون اللہ، اور جن جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے کہاں گئے وہ، بلاؤ نظر اپنے معبودوں کو، حل ینصرونکم، وہ کیا وہ امداد کر سکتی ہیں تمہاری، او ینتصرون، یا وہ بدلہ لے سکتی ہیں، بلاؤ اپنے پیروں فقیروں کو تمہیں آ کے بچا لیں، فَكُبْكِبُوا فِيهَا وَالْغَاوُونَ، اوندے گرا دیے جائیں گے اس آگ کے اندر، یہ عبادت کرنے والے بھی، والغاوون اور سارے کے سارے گمراہ، وَجُنُودُ ابلیس، ابلیس کے سارے لشکر، اجمعون، سارے کے سارے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، کالو تخاصم مشرکین، آپ میں مشرک وہاں جھگڑنے لگیں گے، اللہ کہنے لگیں گے اللہ کی قسم اقرار مجرمین، ان کنا لفی ضلال مبین، ان کنا انا کنا، ہم ضلال مبین میں تھے، خود اقرار کریں گے، خود اقرار کریں گے، اذ نسویکم، اس طرح ضلال، یہ بیان ضلال، جب ہم برابر کرتے تھے رب العالمین کے ساتھ، برابر کرتے تھے عبادت میں، عبادت میں اللہ کے نیک بندوں کو برابر کیا کرتے تھے، وما ازلنا الا المجرمون، نہیں گمراہ کیا ہمیں بغیر مجرموں نے، فما لنا من شافین، اب کوئی سفارش کرنے والا بھی کوئی نہیں، صدیق حمیم، کوئی جگری یار بھی کوئی نہیں، فلو ان لنا کرتن، اگر ہمیں دنیا میں واپس جانے کا موقع مل جاتا تو ہم ہو جاتے پکے توحیدی ایمان والے، ان فی ذلک لآیات وما کان اکثر المؤمنین، ان ربک لہو العزیز الرحیم، یہ دو دلیل نقلی آ چکی ہیں، دونوں کے اندر ایمان والوں کو اللہ نے بچا لیا، مشرکوں کو اللہ نے تباہ کر دیا، کذبت قوم نوح، تیسری دلیل نکلی، قوم نوح نے تکذیب کی، المرسلین، اس کے پاس قوم کے پاس پیغمبر ایک آیا تھا نوح علیہ السلام، لیکن اللہ کہتا المرسلین، کئی رسولوں کی انہوں نے تکذیب کی، اس کی وجہ یہ، ایک رسول کی تکذیب سب رسولوں کی تکذیب ہے، جو ایک رسول کی تکذیب کرتا ہے گویا کہ اس نے سب رسولوں کی تکذیب کی، اذ قال لهم اخوهم، جب ان کو ان کے بھائی نے کہا، اخوهم نسبا لا دینا اسمدارک، الا تتقون انی لکم رسول امین، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ جتنی آیتیں آئیں گی یہاں سوال تم سے نہیں لیتا، یعنی یہ اجرت منع ہے، حرام ہے، نہیں لوں گا، نہ تم سے نہیں لیتا، اللہ سے لوں گا، کیونکہ رسول کو پابند کرنے والا مرسل ہے، رسول کو پابند کرنے والا مرسل ہے. انسان اپنے پابند کرنے والے سے اجرت لے سکتا ہے، اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے سے نہیں لینی چاہیے. فتق اللہ باتینون کالو انو من لکا و تباک الارزلون کال وما علمی بما کانو یعملون. وہ کہتے تھے یہ ارزلون سے ہوا کو اٹھا دے. پیغمبر کہتا ہے نا میں ان کو نہیں اٹھا سکتا، ان حساب لا ربی لو تشورون وما انا بطارد المؤمنین، میں ان کو اٹھانے والا نہیں ہوں، ان الا نذیر مبین. قالوا لئن لم تنتہی یا نو اگر تو باز نہیں آئے گا لتکونن من المرجومین، تو تجھے سنسار کر دیں گے. آج کل تو اتنی زیادہ مصیبتوں کا دور ہی نہیں ہے، البتہ یہاں بھی پہلا ایک دور گزرا ہے جو ہمارے بزرگوں کا دور تھا، مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ کا زمانہ، حضرت شیخ القرآن کا، شاہ صاحب کا، ان بزرگوں کا زمانہ. انہوں نے اپنی زندگی کے اندر توحید کے لیے بڑی محنت کی ہے. آج جتنی دیوبندیت ملک کے اندر موجود ہے وہ شیخ طاہر، شیخ غلام اللہ خان، سید نعت اللہ شاہ بخاری، قاضی نور محمد، قاضی شمس الدین، مولانا عبد الغنی، ان حضرات کی مرہون منت ہے، یہ ساری ان حضرات کی محنت ہے، دیوبندیت کو انہوں نے پھیلایا ہے. دوسرے حضرات نے دیوبندیت کے نام پہ روٹیاں کھائی ہیں، انہوں نے دیوبندیت کے لیے کوئی ایسی خدمات نہیں انجام دی ہیں جس طرح ہمارے حضرات نے خدمات انجام دی ہیں. بڑی بڑی پھر تکلیفیں انہوں نے اٹھائی، شاہ صاحب پہ مختلف مقامات پہ بڑے حملے ہوئے، حضرت شیخ القرآن کئی دفعہ توحید کے بیان پہ انہوں نے مارے کھائیں، شیخ طاہر رحم اللہ نے توحید کے بیان پہ کئی مرتبہ مارے کھائیں. یہ بھی وہ ایک زمانہ بھی مشکل زمانہ تھا، اب آج کل تو آسان مسئلہ ہو گیا ہے، لوگ خود بلاتے ہیں، بلا کے کہتے ہیں جی توحید بیان کرو، توحید بھی بیان کرواتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں، اور پھر بھی لوگ توحید اگر بیان نہ کریں تو پھر کتنے بڑے مجرم ہوئے. اب تو تقریباً زمانہ وہ پہلے والا نہیں رہا، پہلے پیغمبروں کے زمانے کی یاد تازہ ہوئی ہے. ہمارے حضرت شیخ رحم اللہ وغیرہ ان کے زمانے میں، حضرت شیخ رحم اللہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، ایک آدمی نے صرف یہاں جمعہ پڑھا، راجہ بازار تعلیم القرآن میں جمعہ جو پڑھا تو اسے مسئلہ سمجھ آ گیا، پورے گاؤں میں وہ ایک تھا توحید کو قبول کرنے والا، پورا گاؤں مشرکوں کا گاؤں. اس نے خط بھیجا، اس زمانے میں خط ایک کارڈ ہوتا تھا، اسی کے اوپر لکھا ہوتا تھا، لفافوں والا وہ ذرا مہنگا ہوتا تھا تو کارڈ سستا ہوتا تھا. اس نے ایک کارڈ بھیجا حضرت شیخ کو کہ فلاں تاریخ کو اگر آپ میرے پاس آ جائیں تو یہاں توحید کا بیان ہو جائے. کوئی آیا نہیں، کارڈ لکھا سمجھے، اور حضرت شیخ رحم اللہ وہاں پر بیان کرنے کے لیے چلے گئے. وہاں بیان کرنے کے لیے گئے، اب ان میں بعض لوگ تھے جنہوں نے سنا ہوا تھا، بڑا وہابی مولوی غلام اللہ تھا، انہوں نے کہا ہم اس کو تقریر نہیں کرنے دیں گے، مسجد میں تقریر نہ کرنے دی، اس کی اپنی زمین تھی، اپنی زمین میں اس نے تقریر کرائی. اس نے کہا چلو سننے کے لیے آنا، انہوں نے کہا توبہ توبہ وہابی ہے، اسی نے سن دیا. حضرت شیخ رحم اللہ سنایا کرتے تھے، چارپائی پہ میں بیٹھا تھا اور میرے ساتھ مجھے وہ بلانے والا بیٹھا تھا، اور وہ آئے صحیح, قریب نہیں آئے, او دور دور بیٹھ گئے, دور دور بیٹھ گئے. میں نے شروع کر دیا سنانا, سنانا شروع کیا کیا. پہلے میں رسول پاک کی تعریفیں کرتا رہا, باقی پیغمبروں کی تعریفیں کرتا رہا. تعریفیں تو سنتے ہیں مشرک, اب تعریفیں سن سن کے وہ کہنے لگے آپس میں, یار لوگ کہتے ہیں وہابی ہے, مانتا نہیں ہے نبیوں ولیوں کو, مانتا تو ہے. یہ اتنا کچھ سنانے کے بعد پھر آ گیا اور پیغام سنایا لا الہ الا اللہ کا. جب لا الہ الا اللہ کا مسئلہ واضح کیا, بس اب کیا ہونا تھا, وہ سارے لاٹھیاں لے کے آ گئے. آ کے ایک ان میں حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے, بڑا اونچا قد آور جوان تھا, وہ ان کا گاؤں کا ملک چودھری تھا. وہ سب سے آگے آیا, بہت بڑی لمبی اس کے پاس لاٹھی تھی, اس نے آ کے میرے پشت کے اندر خوب زور سے لگائی. بس ابتدا اس نے کی, پھر سارے شروع ہو گئے. میں انہیں یہی کہتا رہا, بھائی میں اللہ کا قرآن سنا رہا ہوں, کوئی تمہیں گالیاں تو نہیں دے رہا. وہ کہتے تھے اچھا حالی اور گلاں کرتا, ٹھہر بھابیا. مارتے رہے مارتے رہے, جتنا وہ ظلم کر سکتے تھے انہوں نے کیا. حضرت شیخ نے فرمایا چلو ایسے کر لو, پانچ منٹ تم مجھے مارو, پانچ منٹ مجھ سے قرآن سنو. وہ کہنے لگے پھر علی گل کرتا ہے قرآن سنان لی بھابیا. سننے کے لیے پھر وہ تیار نہ ہوئے. حضرت شیخ فرماتے تھے جب مجھے انہوں نے مارنا شروع کیا, پہلی لاٹھی لگی جو بلانے والے تھا وہ چرپائی کے نیچے گھس گیا. جو بلانے والا تھا وہ بیچارہ ڈر کے چرپائی کے نیچے گھس گیا. انہوں نے نیچے سے اس کو مار مار کے نکالا. اب چھپتا ہے بھابیا نو لے کے آندا ہے تو انہوں نے چھپنا ٹھہر. ظلم و ستم ہوا, زخمی کر کے انہوں نے شہر سے نکال دیا. حضرت شیخ رحم اللہ فرماتے ہیں آ گیا میں, آ گیا. وہ جو بلانے والا تھا وہ توحید میں اور پکا ہو گیا. ہوا یہ آئندہ جو سال آیا اس سال میں اللہ پاک کا کرنا ایسا ہوا, یہ جو توحیدی تھا اس کی زمین پہ بارش ہوئی, اس کی کھیتی خوب تیار ہوئی. دوسرے جتنے تھے ان کے ہاں ذرا بارش نہیں, وہ پانی کے لیے ترستے تھے, ان کا کوئی غلہ کوئی گندم تیار ہی نہیں, اور اس کی کہتی بہترین. لوگ کہتے تھے یار کمال ہے وہابی ہے, لیکن اللہ دیکھو اس کو احسان کر رہا ہے. یعنی قدرتی اللہ پاک نے دنیا کو سمجھانا تھا. فرماتے ہیں جب دوسرا سال آیا پھر اس نے مجھے خط لکھ دیا. ہاں تو اس نے مجھے لکھ دیا کہ چکر لا کسی دن. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں ایک دن چلا گیا, پھر وہاں پروگرام ہم نے بنا لیا. فرماتے ہیں اس دوسری دفعہ یہ ہوا کہ وہ پہلے جتنے دور تھے اس سے ذرا قریب آ کے بیٹھے. اب میں نے سنانا شروع کیا. جب میں سناتا گیا پھر وہ آئے, ان میں سے کچھ حملہ کرنے لگے تو کچھ کہنے لگے یار سنو تو صحیح کیا کہتا ہے. یعنی ان ہی میں سے کچھ لوگ پیدا ہو گئے. اس دوسرے سال بھی فرماتے ہیں ظلم ہوا, پھر زیادتی ہوئی, مار کوٹائی ہوئی, لیکن پہلے کی نسبت ذرا کم. پھر جب تیسرا سال آیا حالات کہتے ہیں بڑا بدل چکے تھے. پھر مجھے اس نے بلایا, میں پھر چلا گیا. اب ساتھ قریب آ کے بالکل بیٹھے وہ سننے کے لیے. میں کہتے ہیں میں سناتا گیا, وہی جو بڑا قدآور مجھ پہ ظلم کرنے والا تھا وہ سب سے آگے آگے بیٹھا تھا. میں جتنی قرآن کی آیتیں پڑھتا تھا وہ روتا تھا. جب میں نے دیکھا کہ یہ رو رہا ہے میں نے کہا اب کام بن گیا. فرماتے ہیں اللہ پاک کا فضل ہوا, وہ پورا گاؤں توحیدیوں کا بن گیا. اور پھر وہی آدمی جو بڑا ان کا ملک اور چودھری تھا وہ ہر سال میری تقریر کراتا تھا, ہر سال تقریر کراتا تھا. تو اس طرح ظلم و ستم ہوئے, بڑے بڑے مظالم ہمارے ان بزرگوں نے برداشت کیے ہیں توحید کے لیے. یہ آج کل کے مولوی ان کو پتا کیا ہے توحید کا، یہ دیوبندیت کا، بس یہ فتوے لگائے بیٹھے ہیں، یہ بھی اہل سنت سے نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، اپنے فتوے اپنے کول رکھو. اچھا جی، یہ لمبی داستان ہے. ہمارے بزرگوں کے واقعات، ہزاروں واقعات ہیں اس قسم کے. اب پیغمبر ہے نوح علیہ الصلوۃ والسلام، قوم کیا کہتی ہے؟ لئن لم تنتہی یا نوح لتکونن من المرجومین، وہ تجھے رجم کر کے مار دیا جائے گا، سنسار کیا جائے گا. یہ قوم ہے پیغمبر کو کہہ رہی ہے تجھے رجم کریں گے. قال رب ان قومی کذبونی، اے میرے رب، یہ میری قوم کذبو، ماضی استمراری، میری تکذیب کرتے رہے ہیں، تکذیب کرتے رہے ہیں. اب فافتح بینی وبینہم فتحا، اللہ فیصلہ کر، ونجنی وممی من المومنین فانجیناہو. نتیجہ، ہم نے نجات دی ان کو بھی، وممی فی الفلک المشحون، بھری ہوئی. سما اغرقنا، نتیجہ اناد، ہم نے غرق کر دیا باقیوں کو. نفی ذلک لآیا وما کان اکثر مومنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. کذبت لنقل جہاروں، قوم عاد نے بھی تکذیب کی کئی رسولوں کی، ایک پیغمبر ہود علیہ السلام، اس کی تکذیب، تمام پیغمبروں کی تکذیب. اذ قال اخوهم هود الا تتقون اني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعون وما سالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين اتبنون بكل ريع. کیا بناتے ہو تم ہر اونچی جگہ پر، یعنی ایک تو شرک کرتے ہو، شرک کے ساتھ تمہارے یہ کام ہے، ہر اونچی جگہ پر آیتن، کوئی نشانی، منارہ وغیرہ، یادگار وغیرہ، تابسون، یہ بے فائدہ ابس کام کرتے ہو. تتخذون مصانع، بناتے ہو بڑے بڑے عالیشان مکان، لعلکم تخلدون، تاکہ تم ہمیشہ رہو. واذا بتشتم، بتشتم جبارین، تم پکڑتے ہو، حملہ کرتے ہو تو بڑا سخت حملہ کرتے ہو. یہ قوم بڑی سخت تھی، بڑی قد آور، طاقت والی، مال، دولت، جسمانی، ہر قسم کی طاقت ان کے پاس موجود تھی. فتق اللہ واتیون وتق الذی امدکم، ڈرو اس اللہ سے جس نے تمہاری امداد کی. بما تعملون امدکم بانام بنین، اللہ ہی نے تمہیں جانور بھی دیے، بیٹے بھی دیے، باغات بھی دیے، چشمے بھی دیے. انی ترہیب، میں ڈرتا ہوں تم پر کہ بڑے دن کا عذاب نہ آ جائے. قالوا سواؤن علینا، انا دیکھو، وہ کہنے لگے ہود علیہ السلام، واز کرتے خواز نہ کر، برانا برابر ہے تیرا، ہم کوئی تیری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ان ہذا الا خلق الاولین، یہ پہلے لوگوں کی عادات، اخلاق یہی ہیں. پیغمبر سناتے رہے اور قوم انکار کرتی رہی. ومانن بمعذبین، کہنے لگے ہم کوئی معذب نہیں ہے، عذاب ہم میں نہیں آئے گا. فکذبوا، انہوں نے تکذیب کی، تکذیب کرتے رہے، تکذیب. فاہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. نفذ اغلایا ما کان اکثر مومنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. کذبت دلی نقلی پنجم، سمود المرسلین، اس کا علم اخوم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین فتق اللہ واتیون وما سلکم انہیں میرے من اجر ان اجری اللہ رب العالمین آتو ترکونا تزہیر من الدنیا، کیا تم چھوڑے جاتے ہو فی ما ہاؤنا، یہاں پر آمنین، یعنی دنیا میں امن کی حالت میں، فی جنات، فی ما، اس ماں کا یہ بیان ہے، باغات میں، دنیا میں ہی رہو گے، کیا چھوڑتا ہو جاؤ گے اسی دنیا میں، یعنی یہاں دنیا کیا ختم نہیں ہوگی، تمہارا کیا خیال ہے، یہ باغات تمہارے پاس ہمیشہ رہیں گے، یہ چشمے، زروع کھیتی، نخل کھجوریں، تلوہ عظیم، جن کے خوشید گابے بڑے ملائم ہیں، وَتَنْحِتُونَ اور بناتے رہو گے پہاڑوں سے گھر فارہین بے تکلف، اس دنیا پہ ناز نخرا کر کے تکبر کرتے رہو گے، کیا یہ دنیا ہمیشہ رہے گی؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے ڈرو، میری بات مانو، وَلَا تُطِعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ اور اسراف کرنے والے، حد سے بڑھنے والے ان کی بات نہ مانو۔ مصرفین سے مراد ہیں ان کافروں کے بڑے بڑے سردار جو دوسروں کو گمراہ کیا کرتے تھے، توحید کی طرف آنے نہیں دیتے تھے۔ الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، جو فسادی ہیں اصلاح نہیں کرتے۔ قالوا انما انت من المسحرین، تجھ پہ جادو کیا جا چکا ہے، تجھ پہ تو جادو ہو چکا ہے۔ لمان تا اللہ بشر مثلنا فاتب آیت ان کو تم نے ساد گین، کال حاضی ناکا، یہ ناکا اونٹ بھی ہے، یہ تمہارے لیے اللہ پاک نے معجزہ بھیجا ہے۔ لہا شربن، ایک دن پانی پینے کا اس کا ہوگا، اور تمہارے لیے معین دن کا پینا ہوگا، اور خیال کرنا اس کی توہین نہ کرنا، ورنہ عذاب عظیم تم پہ آئے گا۔ فا کر ہوا اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالی ان ظالموں نے، اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالی، فاس بہو نادم، ہو گئے نادم بعد نزول عذاب۔ پہلے تو اکڑے رہے، تکبر کرتے رہے، جب عذاب آ گیا اب شرمسار ہو گئے، لیکن جب عذاب آ جائے اس وقت کی توبہ ندامت کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ فہضم العذاب، ان فی ذلک لآیۃ ما کان اکثر المؤمنین وان ربک لعزیز رحیم۔ کذبت قوم لوط، یہ دلیل نقلی شش، قوم لوط نے بھی رسولوں کی تکذیب کی جب ان کو ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے فرمایا لا تتقون عبادت غیر اللہ، از تفسیر ابن عباس، غیر اللہ کی عبادت سے بچتے کیوں نہیں ہو؟ میں تمہارے پالی رسول امین، فتق اللہ واتیون، وما سلک ملے من اجر ان اجری اجلال رب العالمین، اتاتون الزکرانا، ایک تو وہ خرابی شرک کرتی ہیں، دوسری خرابی یہ کہ اتاتون الزکر زکرانا من العالمین وتذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم، بیویوں کو چھوڑ کر لڑکوں کے قریب آتے ہو، بل انتم قوم عادون، تجاوز کرنے والے۔ کالو وہ کہنے لگے لئلم تنتہے، او اگر باز نہیں آئے گا تو لوط تو ہم تو نکال دیا جائے گا، تو ہو جائے گا من المخرجین۔ کال انی لعملکم من القالین، استقامت نبویہ، حضرت لوط علیہ السلام کی استقامت، تمہارے لعملکم گندے کاموں کی وجہ سے، من القالین، کلا یکلی، کلا یکلی، بغض رکھنے والوں سے، بغض رکھنے والوں سے، نفرت کرنے والوں سے، دشمنی کرنے والوں سے۔ ما فارقتکم کالین لکم ولکنما یکزی فسوف یکون کالین، وہ اسی سے یہ کالین، رب نجنی وعلی مما یعملون، فنجیناہ، ہم نے ان کو بھی وہ ماننے والوں کو نجات دی، لاجوز فی الغابرین، زوجہ وہ چونکہ کافرہ مشرکہ تھی، ثم دمرنا الاخرین وہم ترنا علی مطر فسا مطر المنظرین، ان فی ذلک لآیۃ ما کان اکثر المؤمنین وان ربک لعزیز الرحیم۔ کذب اصحاب الایکہ، ساتویں نقلی دلیل، اصحاب الایکہ، اصحاب مدین، یہ وہی ہے، شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی انہوں نے، اذ قال لهم شعیب لا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واتیون وما سلکم الی ان اجری الا رب العالمین، یہ تمام پیغمبروں کے لیے یہ ایک ہی چیز آ رہی ہے، واوفوا الکیل، اوفوا الکیل، ماپ تول میں کمی نہ کرو، پورا دو، لا تکونوا من المخسرین، وزنوا بالقسطاس المستقیم، ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ، تمہیں بھی پیدا کرنے والا اللہ، پہلوں کو بھی پیدا کرنے والا اللہ، اس سے ڈر جاؤ۔ قالوا انما انت من المسحرین، تجھ پہ جادو ہو چکا ہے، وما انت الا بشر مثلنا وان نظنك لمن الكاذبین، انا نظنك فاسقط علینا کسوا من السماء ان کنت من الصادقین، قال ربی اعلم بما تعملون فكذبوه فاخذهم عذاب يوم الصلح صائبان کا دن انه كان عذاب يوم عظيم ان في ذلك لآية وما كان اكثر المؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم وانه زجر زجر. یہ قرآن یا دعویٰ جو پہلے سے چلا آ رہا ہے سورت فرقان سے, تبارک الذی کہ ہر چیز میں برکتیں پیدا کرنے والا اللہ, یہ جو دعویٰ ہے نا, تنزیل رب العالمین, رب العالمین نے اس کو نازل کیا ہے, اس کو جبرائیل امین لے کے آیا ہے. اللہ قلب اکلی تکون من المنذرین, آپ ڈرائیں بلسان عربی مبین, وَإِنَّهُ دلیل نقلی اول. اور یہ جو قرآن کے مضامین ہیں, انہو ہو مضامین قرآن, لفی زبور الاولین, پہلی آسمانی کتابیں, زبور پہلی آسمانی کتابوں کے اندر بھی یہ قرآن والے مضمون یعنی توحید والا مسئلہ, برکت والا مسئلہ, سمجھے کہ ہر ہر چیز کے اندر برکتیں پیدا کرنے والا اللہ ہے, پہلی آسمانی کتابوں کے اندر بھی یہ موجود تھا. اولم یکل لہم آیا, یہ دلیل نقلی ثانی, کیا نہیں ہے ان کے لیے یہ نشانی کہ علماء بنی اسرائیل اس کو مان چکے ہیں عبداللہ ابن سلام جیسے. وَلَوْ نَزَّلْنَا وَلَا بَازِلَا جَمِين, اگر ہم نازل کرتے ہیں اس قرآن پاک کو اجمیوں پر, فَقَرَاهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِمُؤْمِنِينَ, وہ ان پر قرآت کرتے تو وہ ایمان لانے والے نہ ہوتے, بوجہ زد اور عناد کے. کَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي دُنْيَوِي, اسی طرح ہم چلاتے ہیں اس تقزیب کو, فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً, اچانک وہ آ جائے گی, وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنذَرُونَ, جب عذاب آ جائے گا پھر کہیں گے کیا ہمیں مہلت ہے, استفام طلبی یعنی مہلت دو, أَفَبِعَذَابِنَا زَجَر, کہ ہمارے عذاب کو جلدی مانگتے تھے اب آ گیا ہے مہلتیں مانگتے ہو. أَفَرَأَيْتَ إِن مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ, ہم ان کو چند سالوں تک اگر عذاب نہ دیں اور دنیا کا فائدہ دے دیں, سما جاؤ ما کانو یو ادون, پھر آ جائے وہ عذاب جس عذاب کا وعدہ دیے جاتے ہیں, تو تب بھی یہ دنیا کا معلومت آ ان کے عذاب ان سے عذاب کو ٹال نہیں سکے گا. گمان لگنا من کریت الا الہام منذر ذکرا, یہ نصیحت, وما کنا ظالمین, وما تنزلت بے شیاطین, جواب شبہ, اس کا تعلق ہے لتنزیل رب العالمین اس کے ساتھ. وہ کہتے تھے اس کے ساتھ تعلق ہے شیطانوں کا, وہ اس کو مضامین آ کے بتا جاتے ہیں اور یہ پھر آگے سنانا شروع کر دیتا ہے. اس کا اللہ پاک جواب دے رہا ہے کہ یہ مضامین سراپا ہدایت ہیں, ان کے اندر ساری ہدایت ہی ہدایت. اب شیطان ہدایت کبھی کسی کو بتا سکتا ہے؟ کیسی بات کرتے ہو. وما تنزلت بھی شیاطین, شیطان اس پہ نہیں اترتے. وما ينبغي لهم, ان کے لیے مناسب بھی نہیں ہے. وما يستطيعون, وہ اس قسم کے مضامین بتا بھی نہیں سکتے. ما ينبغي لهم پہ نمبر دیکھو, یعنی مضامین قرآن سراپا ہدایت ہیں اور شیاطین کو ایسے مضامین سے مناسبت نہیں ہے. تو شیطان کب ایسے مضامین بتاتے ہیں؟ یہ شیطان نہیں بتانے والے بلکہ تنزیل رب العالمین. انہم ملت عن السمع المعزولون فلا تدم اللائلان آخرا, یہ آخر میں پانچ امور آ رہے ہیں, یہ سمرہ توحید اور یہ امر اول, اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکار ورنہ ہو جائے گا مہذبین سے. وَأَنذِرْ أَمْرَ دوم, اپنے رشتہ داروں کو ڈرا یہی تو ہی سنا کر. وَحَفِظْ أَمْرَ سوم, جو مومن اتباع کرنے والے ہیں ان کے سامنے اپنے بازو کو پست کر دے, یعنی ان کے لیے محبت ان کے ساتھ پیار کر. وَإِنْ أَسَوْكَ, بس اگر وہ نافرمانی کرتے ہیں کافر, فَقُلْ, تو آپ کہہ دیں, اِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ, میں تمہارے اعمال سے بیزار ہوں. وتوکل، پانچواں امر، امر پنجم، یہ اعلان کرنے کے بعد بھروسہ کر عزیز رحیم پر، اللہ یراک حین تقوم، جب آپ نماز پڑھتے ہیں اللہ دیکھتا ہے، وہ تقلبا کا، اور آپ کا چکر لگانا، تقلب آپ کا رات کے وقت چکر لگانا، فی ساجدین، سجدہ کرنے والوں میں، ساجدین سے مرادیں صحابہ، صحابہ اکرام رات کو تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، رسول پاک ان کے اندر چکر لگایا کرتے تھے، یہ اس کا ذکر ہے. انہو ہوا السمیع العلیم، یہ تقلبا کا فی ساجدین، سیوطی نے ایک نظریہ قائم کیا کہ پیغمبر کے آبا و اجداد سارے مومن ہوتے ہیں، پیغمبروں کے باپ دادے سارے مومن ہوا کرتے ہیں. اس نے اس آیت سے استدلال کیا اور وہ کہتا تقلب سے مراد ہے جو آبا کی پشت کے اندر انسان آتا ہے، آبا کی پشت کے اندر انسان موجود ہوتا ہے، تو یہ آبا کی پشت میں پھر پھر کر آنا، تو آپ جہاں جہاں پھر پھر کے آتے رہے تو ساجدین میں، یعنی ایمان والوں میں. اب اس کا ما قبل ما بعد کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں، یہ الساجدین کی یہاں پر یہ تشریح کوئی صحابہ تابعین تبع تابعین کسی نے کی بھی کوئی نہیں، بس وہ علامہ سیوطی نے ایک نظریہ خامخا قائم کیا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہ آزر ان کا باپ نہیں تھا، یہ ان کا چچا تھا، وہاں سے غلطی کھائی. اور یہ اصل میں نظریہ ہے اہل تشیع کا، انہوں نے ابو طالب کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے، چونکہ حضرت علی کو وہ اپنے اماموں میں امام سمجھتے ہیں، جو 12 امام ہیں ان کے، تو ان کے نزدیک اماموں کا جو باپ ہوتے ہیں وہ سارے مسلمان ہوتے ہیں، تو ابو طالب کے لیے انہوں نے عقیدہ تراشا، عقیدہ تراش کے انہوں نے بنایا، اس سے یہ کچی کچے باز ہمارے علماء، ان کے اندر بھی یہ عقیدہ آ گیا کہ پیغمبروں کے جو باپ ہوتے ہیں وہ بھی سارے کے سارے ضروری ہیں کہ مومنوں. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مسئلے میں آ کے وہ پھنس گئے، وہاں پھر وہ تاویلیں کرنے لگے کہ باپ سے مراد وہاں پر چچا ہے، باپ سے مراد چچا ہے، حالانکہ اس لفظ اب لے ابھی ہے، لے ابھی ہے، یا اباتے، یا اباتے، اس کا حقیقی معنی ہے باپ، اور جب تک حقیقی معنی ممکن ہو تو مجازی معنی مراد لینے کی اجازت نہیں ہو سکتی، تو مجازی معنی یہاں پر مراد لینا درست ہی نہیں ہے. لیکن سیوطی نے پھر استدلال کیے ہیں، تو یہاں سے بھی اس نے استدلال کیا ہے، جو استدلال بالکل اس کا اپنا تراشا ہوا ہے. اس سے پہلے جتنے اہل سنت مفسر گزرے ہیں، خصوصاً جو تفسیر کے چار درجے ہیں، ان کے اندر کہیں یہ معنی ثابت نہیں ہے. جو صحابہ اور تابعین سے معنی آتا ہے وہ معنی یہی آتا ہے، فی ساجدین، صحابہ رات کو تہجد پڑھتے تھے اور رسول پاک ان کے اندر چکر لگایا کرتے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی کہنے لگا، میرا باپ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی کہنے لگا کہ میرا ابا جان کفر کی حالت میں فوت ہو گئے ہیں، اب وہ کہاں ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا فی النار، آگ میں. صحابی پریشان ہو گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابی و ابا کا فی النار، ان ابی و ابا کا فی النار، یہ مسلم شریف کی روایت ہے. اب یہ صحیح سند کی مسلم کی روایت ہے، ادھر قرآن پاک کی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آیات ہیں، باپ باپ، انہ کان من الظالین، وہ گمراہ تھا، قرآن پاک کی آیات. سیوطی نے اس رسالے کے اندر صرف ضعیف نہیں، موضوع چند روایتیں، صرف ضعیف نہیں بلکہ موضوع چند روایتیں کہ اللہ پاک نے رسول پاک کے والدین کو زندہ کیا تھا اور انہوں نے پھر ایمان قبول کر لیا اور پھر اللہ نے ان کو مار دیا تھا. اب حالانکہ ایسا واقعہ پیش آیا ہوتا تو ایک سے ابھی نہیں اس کو تو ہزاروں سے ابھی بیان کرتے. ایسا واقعہ پیش آیا ہوتا تو یہ تو بڑا خرق عادت قسم کا واقعہ ہے, تو ایسے واقعہ کو ایک سے ابھی نہیں ہزاروں سے ابا بیان کرتے, لیکن کوئی بات ہی کوئی نہیں. پھر سیاہ ستہ میں بخاری مسلم میں کہیں ایسی روایات کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے. تو سیوطی نے صرف ضعیف نہیں موضوع قسم کی روایات اکٹھی کی ہیں. لیکن اگلی بات ذہن میں رکھو, ہمارے امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ہمارے امام صاحب کا موقف ہے کہ رسول پاک کے والدین کی بحث کبھی بھی نہ کرو. رسول پاک کے والدین کے بارے میں کوئی تمہیں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ کیسے تھے کیسے نہیں تھے اللہ جانتا ہے, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ رسول پاک کے والدین کی بات نہ چھیڑی جائے, اس لیے اس بات کو بالکل نہیں چھیڑنا چاہیے. یہ تھوڑی سی بات میں نے صرف اس لیے بتائی کہ سیوطی کا نظریہ یہاں سے استدلال اس کا غلط ہے, اس کا نظریہ غلط ہے. سیوطی کی کتابوں میں بڑی کچی کچی باتیں ہیں, بہت کچی کچی باتیں اس نے لکھی ہیں. الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین انہ هو السمیع العلیم هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین. اللہ کہتا ہے تمہیں بتاؤں شیطان کس کے پاس آتے ہیں؟ میرے پیارے پیغمبر کے پاس شیطان نہیں آتے, شیطان آتی ہیں علی کل افاق اسیم, ہر جھوٹا اسیم بدکار اس کے پاس. یلقون السماء, اسے آ کے القاء کرتے ہیں, باتیں سناتے ہیں اور اکثر جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں. والشعراء, یہ جواب شبہ ثانی. دوسرا شبہ یہ ہے کہ یہ شاعرانہ کلام معلوم ہوتی ہے, پیغمبر یہ شاعر ہے, پیغمبر نہیں ہے بلکہ کیا ہے, شاعر. اللہ پاک کہتا ہے شعراء, شعراء جو ہوتے ہیں وہ تو گمراہ قسم کے لوگ ہوا کرتے ہیں, عام طور پہ یہی ہوتا ہے, اور وہ تو ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں. لیکن میرا پیارا پیغمبر تو جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے, سمجھے. ہاں شاعروں میں ایمان والے اعمال صالحہ والے وہ ٹھیک ہیں, لیکن ان کے علاوہ باقی جو شاعر ہوتے ہیں وہ غلط ہوتے ہیں. تو میرا پیغمبر شاعر نہیں ہے, نہ یہ کلام شاعر کی کلام ہے. والشعراء یتبعہم الغاوون, گمراہ لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں. الم ترا, یہ وہ بھی گمراہ, ان کی اتباع کرنے والے بھی گمراہ. اس کی دلیل کیا نہیں دیکھا تو نے کہ فی کل وادن, ہر وادی میں, یعنی خیالات کی وادی, فی کل وادن ہر وادی میں, خیالی مضامین, خیالی وادی, یہی مون چکر لگاتے رہتے ہیں, خیالی مضامین میں چکر لگاتے رہتے ہیں. ان کی باتیں صرف خیالی ہوتی ہیں, حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی. بس شاعر اپنے ذہن سے خیالی مضمون بناتا ہے, ان کی باتیں خیالی ہوا کرتی ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوا کرتا. تم سلامت رہو ہزار برس, ہر برس میں ہو دن 50,000, کوئی تک ہے. لیکن شاعروں کا کیا کام, تم سلامت رہو ہزار برس, عمر تجھے مل جائے ہزار برس, ہر برس میں ہو دن 50,000, ایک برس کے دن 50,000 تو 1,000 کے پھر پتہ نہیں کتنے بن جائیں گے. یہ خیالی مضامین, سے خیالی, حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوا کرتا. اقبال کو کسی نے کہا تھا, مچھلیاں رہیں جنگل میں اور ہرن پانی میں. مصرہ ہے, مچھلیاں رہیں جنگل میں اور ہرن, شیر بنا پورا کر دے اس مصرے کے ساتھ, اسے مصرے کے ساتھ دوسرا مصرہ بنایا جائے, اسے کہا جاتا ہے تضمین. تضمین کر اس پہ ملا. اب ویسے خیالی گھوڑے دوڑانے ہیں صرف خیالی مضامین. مچھلیاں رہیں جنگل میں, مچھلیاں کہاں جنگل میں, ہرن پانی میں. اس نے کہا کون سی بات ہے, کون سی حقیقت بنانی ہے, خیالی بات ہی کرنی ہے نا. چونکہ شاعری میں تو اس کا بہت بڑا مقام تھا تو اس نے شعر بنایا اس پہ, اس کو مکمل کیا. کہتا ہے اشکوں سے دشت بھرے, اشکوں سے دشت بھرے, آہوں سے سمندر سوکھے. اشکوں سے دشت بھرے, آہوں سے سمندر سوکھے, اب مچھلیاں رہے جنگل میں اور ہرن پانی میں. اشکوں سے دشت بھرے, او رونے والے روتے رہے, رونے والے اتنے روئے, اتنے روئے کہ آنسوؤں سے سارے جنگل سمندر بن گئے. اشکوں سے دشت بھرے, سارے جنگل آنسوؤں سے بھر گئے, گویا کہ سمندر بن گئے. اور آہوں سے سمندر سوکھے. ہائے آہ, سمجھے, عاشق روتے رہے, عاشق ان کے آنسوؤں سے, او اتنے آنسو بہائے عاشقوں نے, توبہ توبہ, سارے جنگلات کو دریا بنا دیا انہوں نے. اور یہی عاشق لوگ یہ بیچارے ہائے ہائے, یہ آہ آہ کی, اتنی آہ کی انہوں نے کہ سمندر خشک ہو گئے ان کی آہوں سے سمندر. اب مچھلیاں رہیں جنگل میں اور ہرن. یہ خیالی مضامین, فی کل وادن یہی مون, فی کل وادن یہی مون. عالمگیر بادشاہ تھا, کیونکہ بہت بڑا شاعر تھا, اس کو کسی شاعر نے کہا تھا ایک مصرع دیتا ہوں, اس مصرے پہ تو شعر مکمل کر کے دے دے, مانوں کہ تو واقعتاً شاعر ہے. اس نے کہا در ابلک کسے کم دید موجود, در ابلک کسے کم دید موجود. موتی در ابلک تب کھڑبا موتی, جس میں کچھ سیاہی بھی تھی کچھ سفیدی بھی, سمجھے, در ابلک ایسا موتی جو ابلک ہو جس میں سفیدی بھی تھی کچھ سیاہی بھی, یہ کسی نے نہیں دیکھا ہوگا. در ابلک کسی کم دیدہ موجود, ایسا کسی نے کم ہی کہیں دیکھا ہوگا کہ ایسا کوئی موتی بھی کہیں موجود ہو. عالمگیر بادشاہ کو چیلنج آیا ہے ایک شاعر کی طرف سے. اب عالمگیر بادشاہ سوچتا ہے سوچتا ہے سوچتا ہے, مصرہ نہیں بنتا. عالم کے عالمگیر بادشاہ بہت بڑا کامل درجے کا شاعر تھا, کامل درجے کا ولی, کامل درجے کا عالم, کامل درجے کا شاعر تھا عالمگیر بادشاہ. بہت پریشان ہو گیا. جب وہ بہت زیادہ کسی معاملے میں پریشان ہوتا تھا تو عام چارپائی جس کے اوپر بستر بھی نہ ہو اس چارپائی پہ بیٹھ کے سوچنے لگتا تھا. اب اس چارپائی پہ بیٹھ کے وہ سوچ رہا ہے, کچھ پتہ نہیں چلتا, کچھ پتہ نہیں چلتا کوئی بھائی, اب کیا کیا جائے دی. اس کی بیٹی دیکھتی ہے, بیٹی بھی آخر بادشاہ زادی تھی اور وہ بھی بہت بڑی عالمہ تھی, بہت بڑی شاعرہ تھی. بیٹی دیکھتی ہے ابا جان پریشان ہے, پوچھتی ہے, ابا بتاتا ہے کچھ نہیں. دو تین دن اسی طرح گزر گئے, اخیر بیٹی نے کہا جی بتانا پڑے گا. اس نے کہا کیا بتاؤں بیٹی, یہ تیرا کام نہیں ہے. اگر نہیں بتاؤ تو صحیح. اخیر عالمگیر بادشاہ نے بتا دی بات. کیا بات بتائی, کہ یہ مصرع ہے, اس مصرے کے ساتھ دوسرا مصرع بنانا ہے اور بنتا نہیں ہے. بڑا او خیال کو دوڑا رہا ہوں, بہت کچھ کر رہا ہوں لیکن مصرع بنتا نہیں, کیا کروں؟ کون سا مصرع ہے جی؟ کہ در ابلغ پسے کم دیدہ موجود. اچھا, اب اس نے اس مضمون پہ سوچا, سوچا, گھر گئی, اندر اپنے کمرے میں سوچتی رہی سوچتی رہی کہ ایسا موتی. اب موتی عام طور پہ سنہرے ہوا کرتے ہیں, سمجھے, یا اس قسم کے. اب کالا تھے چٹا موتی, تب کھڑبا موتی, برگا موتی, یہ کتنے گیا؟ در ابلک. بڑا سوچتی رہی, سوچ سوچ کر شیشہ لیا اس نے, اپنی آنکھ میں اس نے سرما ڈالا, سرما ڈالا, پھر رونے لگی. رونے لگی تو وہ سرما جو ڈالا تھا تو سرما بھی تھا, ساتھ آنسو تھا, آنسو گرا شیشے پر. اب اس کو سوچتی ہے, وہ کہتی ہے آنسو والا پانی اس میں سفید ہے, سرمے والا جو اثر آیا ہے کچھ وہ کچھ تھوڑا سا سیاہ ہے. بڑھ گیا سیاہ تے چٹا, اب بن گیا ہے یہ در ابلک. بس اسے سمجھ آیا, فوراً اس پہ پھر اس نے شعر بنایا. اسی کے ساتھ وہ شعر بناتی ہے, کہتی ہے مصرع پورا کرتی ہے, در ابلک سے کم دیدہ موجود, وہاں اشک بوتاں با سرما آلود, وہاں اشک بوتاں با سرما آلود. ویسے تو یہ موتی نہیں ملے گا, ہاں وہاں ملے گا جہاں کسی محبوب کا آنسو سرمے کے ساتھ مل جائے, آنسو سرمے کے ساتھ مل جائے تو وہ موتی بن جاتا ہے موتی ابلک. وہاں اشک بوتاں با سرما آلود. بس مصرع دیا ابا جان کو, ابا جان تو اٹھ کھلوتا, شاعر کو بھیج دیا, شاعر کو بھیج دیا گیا. اس شاعر کو اپنی شاعری پہ بڑا ناز تھا, اس کا جواب کوئی کبھی دے نہ سکتا تھا. اس نے کہا کمال ہے میرا جواب, یہ عالمگیر بادشاہ بے شک بادشاہ ہے بڑا شاعر ہے پر میرا تو مقابلہ شاعری میں نہیں کر سکتا, یہ جواب کیسے دیا؟ وہ پیغام بھیجتا ہے جی جس نے یہ شعر بنایا ہے میں اس کی ملاقات کرنا چاہتا ہوں, میرے چیلنج کو اب تک کسی نے پورا نہیں کیا, اب جس نے چیلنج میرا پورا کیا ہے تو میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. اب اسے تو کوئی پتہ نہیں تھا, وہ یہ سمجھا کہ بادشاہ کے پاس کئی شاعر رہتے ہیں, اس نے کسی سے بنوایا ہوگا, کسی سے بنوایا ہوگا, یہ خود اتنا کام کر سکتا نہیں ہے, میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں جو میرے چیلنج کو پورا کرتا ہے. اب عالمگیر پھر پریشان, بیٹی ہے وہ تو باپ پردہ بیٹی تھی, اب وہ کہتا ہے دیدار کراؤ. دیدار کیسے کراؤں؟ پھر پریشان ہو گیا, پھر پریشان ہو کے جو بیٹھا, بیٹی سمجھ گئی, پھر ابے نو کجڑپڑ پہ گیا ہے. ابا جان پھر پریشان ہے, آ کے کہتی ہے ابا جان بتاؤ. بیٹی کیا بتاؤں, اگے رپڑ پایا ہی پھر ہور رپڑ پاسے. وہ کیوں جی؟ کہ وہ جس کو بھیجا ہے شہر وہ اب کہتا ہے کہ میں اس شاعر سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں جس نے میرے چیلنج کو پورا کیا ہے. بیٹی کہتی ہے اچھا, پھر جاتی ہے, جا کے شعر بنا کے لاتی ہے, شعر بنا کے پھر ابا جان کو دیتی ہے, سمجھے, کہتی ہے بلبل از گل بگزرت گر بیند مرا, بلبل از گل بگزرت اگر بیند مرا. بلبل پھولوں پہ عاشق ہے, بلبل پھولوں پہ عاشق ہے اور پھولوں سے گزر گزر کے جاتی ہے اور کہتی ہے واہ واہ پھولو واہ, ہائے اگر وہ مجھے دیکھ رہتی نا بلبل تو پھر پھولوں کا عشق چھوڑ دیتی. سمجھے؟ بلبل از گل پہ گزرت گر بینت مرا، بت پرستی کے کند برہمن گر بینت مرا. برہمن بت پرستی کرتا ہے، بتوں کا عاشق ہے، اگر وہ دیکھ لیتا مجھ کو تو اپنے بتوں کو چھوڑ جاتا. سمجھے؟ بلبل از گل پہ گزرت اگر بینت مرا، بت پرستی کے کند برہمن اگر بینت مرا. برہمن بتوں کو چھوڑ دیتا، میری طرف آ جاتا. مخفی منم مخفی منم مثلے بوئے گل در برگ گل، مخفی منم مثلے بوئے گل در برگ گل، ہر کے دیدن میل دارد در سخن بھی ند مرا. مخفی منم مخفی منم مثلے بوئے گل در برگ گل، جس طرح پھول کے اندر پھول کی خوشبو پوشیدہ ہوتی ہے. اب کوئی آدمی چاہے کہ میں خوشبو کو دیکھوں، اب کوئی آدمی چاہے میں خوشبو کو دیکھوں، خوشبو کو نہیں دیکھ سکتا، پھول کو دیکھے گا. پھول کو دیکھ کر پھول کی خوشبو کو سمجھے گا. مخفی منم مثلے بوئے گل در برگ گل، میں اس طرح پوشیدہ ہوں جس طرح خوشبو پھول کے اندر پوشیدہ ہوتی ہے. ہر کے دیدن میل دار در سخن بھی ند مرا، جو میرے مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو میری کلام میں مجھے دیکھ لے. سمجھے؟ جس طرح کلام میں متکلم ہوتا ہے، جس طرح کلام میں متکلم ہوتا ہے، جس طرح پھول کے اندر پھول کی خوشبو ہوتی ہے، خوشبو کو دیکھنا ہو تو پھول کو دیکھو، متکلم کو دیکھنا ہو اس کی کلام کو دیکھو. وہ شعر بنا کے دیا، ابا جی نو شعر ملیا، وت کھٹ کھلوتا، واہ واہ او دے دیا. تو بہرحال یہ شاعرانہ خیالات وہاں کیا ہوتا ہے، او زمین آسمان کے کلابے ملاتے ہیں، زمین آسمان کے کلابے ملائے جاتے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوا کرتی، خیالی مضامین ہوا کرتے ہیں. فی کل وادی یہیمون وانہم یقولون، شعراں دا مزہ بہت آندا. اتھوں ایک لکھتا ہے اقبال دے تارو تے سب کچھ کراؤ، یہ مطلب یہ شعراں دا کام چلدا رہے. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. ہاں، ایمان والے شاعر، حضرت حسان جیسے ایمان والے شاعر، وہ گمراہ نہیں ہے. وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، جنہوں نے بدلہ مظلوم ہونے کے بعد. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا تَخْفِيفُ أُخْرَوِي أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.